Хоромы твои ты поставил над водами, хмары увоз для себя обертаешь, на ветровых крыльях ты ходишь. Ты робишь вятры посланцами твоими, служками твоими огонь, что палая. Ты поставил землю на слупох ей, и не може и напохиснуться навеки. Бездоннями, як шатой, покрыл ты ее. Зимой завірухи ідуть у попраткі, матаюць ніткі дажджу на вальніцы, каб толькі ты не была без вопраткі, каб не згарець табе і не застудзіцца, якімі ткачамі бездань сатканая, пашыта краўцамі, якімі ахінала цябе, ахінае з пашанаю, покуль трывоў час не пакіне цябе. Пылінку няіснасці кволую з далоні свае не здзьмухне магута, бясконцасць цябе спавівала голую, вырасціш будзеш калісьці пачута, якімі ткачамі бездань сатканая, пашыта краўцамі, якімі ахінала цябе, ахінае з пашанаю, покуль трывогу час не пакіне.